la hawla wala quwwata limi tekki moy ab jam day amul men taxé mo xamné man nako fexé ba du moy boromam amulit genn katan go xamné man la ca sukkandiku ba top yalla boromam num bëggé numay rek yalla koy jox taxéma yalla koy jox katan ga waye mom ci bopam amul taxé amul katan raddiitu gëremna billahi ci yalla rabban muy bur wa bil islam gëremna l'islam diinan muy diine wa bi muhammadin gëremna muhammad nabiyyan muy ko ñu solo wa rasulan tay ndaw way tay yonent bi yalla sallaa yalna doli tedd nga allahu yalla alayhi ci mom wa ala alihi ak ci ñoom wa sahbihi ak ay sahabaam wa sallamatemu doli len wolu tasliman ak doli wolu wala nga ne wa sallama temu doli len ak mucc tasliman doli ak musul serigne bi dane sama xol sed na guuy ci yalla di sama borom awuma benn borom bu may yalla sama xol sed guuy ci l'islam don sama diine gesuma jenn diine ju may l'islam sama xol sed guuy tam ci muhammad don ndaw li nga xamne mom la yalla yoni ci man yoni ko ci ñepp itam sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima alhamdulillah xeyati jant yepp lillahi ajey la ñeel yalla allasi yalla mi nga xamne nabah yena ahli sahadati ñoon taxé min nawmil ghaflati ci nelawi ciagante wal jahli ak reer wal hisyani akuk moy wa akhrahum tamu khirtal len bi talabi tawabi ci sakku ak yool wal mardati ak ngeram wal ghufran ak jegal tumma salatu top doli teral abadan faw halaman yalla nek ci nga xamne an qadana khatli nanu min al khusran ci ak perte wal hirman ak ko xagn hatta salaka bamu soop bina ci nun ma yahan aw yon yudkhiluna aw dana nu tabal al jinana ci aljana ya wayun jina te muni musal min an nirani ci sawara ya wa ala alihi ak ciyam wa sahbihi ak ay sahabam al fursani nyadi ay gawar wa man ak kep ko xamne tabi'ahum top na len bi ihsanin and rafetal ila yawmid din bu bis penci dal insi ci nit ni wal janni ak jinne yi ta tambale ci sant yalla mi nga xamne ñamu nar ci ñoom texé dalena téla yé ñi daldi sori ak ciagante sori ak xamadi sori ak moy daldi jëm rek ci lepp lu leen di may tuyaaba ak ngeerom ak njegal mu tek ci julli ci yoonte bi ne yalla yalla doli teranga ki nga xamne moonu genné ci lepp luy xéetu perte ak luy xagne yermandé dal ñu tek ci yoon wo xamne dal ñu tax mucc ci sawara dal dem aljana yalla ko yalla doli teranga doli ko mbokam yaak sahabaam ya nga xamne dañu nekkon di gawari l'islam te ambalé ci képp ko xamne mi ngi jéema top ci ñoom tay rafetal muy nit muy jinné té lolu sax bu faaw bu bis penc amma ba'du dal gannaaw sant yalla julli ci yonenté bi fa innaka naka yow ayyuhat tilmizu yow dongo bi sa'altani laaj nga ma ak akutuba ma bind la ka ñel la wasiyatan ab denkané tan tawion bob da nga jariño biha ci mom fi sirri ci lu nebbu wal jahri ak ci lu bir wa tadfahu te ngay jigné biha ci mom han ka ci sa bop maka idda shaytani pexey shaytané fa ajabtuka te ma tontu la ila zalika jëm ci lolé بعد الاستخارة تجناو دف الاستخارة حتى وضعت بما تري لك نيال نبضة أبدوك توني بطنا دويل لو عن الأستاذ وليس أستاذ أبجانغ لكت والأنيش أجويت له وتنفعك تمولي جرين إن شاء الله صوبنا الله يالا أنت يوجي سبب في الدنيا أدنى والآخرة الآخرة وكل من أكيب كو خمني رهيب خيممنا فيها جموم من أمثالك جسي مروم وسميتها تموتو ديكو بفتح المنان جوبيت يالا مريف خيولك في جواب عبد الرحمن جتونتون عبد الرحمن والله يالا ركنك أسأل الله ينان أن يجحلها مدفكو حملا ويجف خالصا جدي أجسال متقبلا جدي جنانغو وأن يجحلها أك مدفكو سببا مي سبب لنجاتنا نيلسن مج نحن ننو أنت أغيو من شرور الدنيا أي أدنى والآخرة أك الآخرة وكل من أكيبكو وخمني رغيب قيممنا فيها تموم بجاه سيدنا درجة سنوسانك محمد صلى الله عليه وسلم وبالله تكيال ركنا تحالا كوينة أستعينو لايساكو دمونيكو وإياهو تموم ركك أرجو لاياكار وأخافو تموكوي رغل فخلتو تموخ لينك سنج بداني غناو سنتيال جوليشيون انتبي yaw dongo bi da nga sakku ci man mo bindal le denkani bo xamne da nga ci meuna jariñu biir ak biti da nga ci meuna daqale sa bop pexey setané la tama la koy defal nak dama def istikhar ñeek bo xam da la koy defal am damay baye waye lama istikhar ji won moy nalako defal mo tax defal nala dog bo xamne man nga ci japp dene lu seuk du jar ngay seti kulay jangal dila xamal dene la wetal du aajo nga wut kula wetali modi dog bo xamne bu soobe yalla dana la jariñ yow ci sa bop fi ci aduna ak fele ci alakhirah jariñale kep ko xamne da bëgg li nga bëgg ci mbollem say morom may ñaanit yalla defal ma ci dog bi ma amé ci mucc ci mbollem ay aduna ak alakhirah yow ci sa bop it yow makoy defal nga amé ci mucc ci aduna ak alakhirah kep ku bëgg li nga bëgg itam amé ci dog bi ak mucc aduna ak alakhirah ci daraaje yonenti bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam laatu muy tambali mu ne man nak yalla rek lay dimbaliko ndax xamna ne mom rek am limal mom rek yit lay ragal mom rek lay yakar amul kenn kumay ragal mba kenn kumay yakar kumay yalla kon mangi dimbaliko ci mom te tambale ci wax la ne la musika dana la denk wa nafsi ak sama bop bi taqwa llahi ci ragal yalla العظيم كي أجمعك لأنه غيرناك موم أفضل موغن من كل شيء جلب لمن دون وفي شذوذ الأذكار نكنا جتير بيتو دنونو لشيخنا نيسون سرين شيريا ابن المختار رضي يالنا دولي قرم الله يالا عنه والسكو وحنا تنويت مغرم به في درجام إن الفوائد نك جرينيا على الحقائد نك نتي بسبسيا ولا في الحقائد نك نتي بسبسيا وإن التقوى نك رغلي الله رأس كل حكمة مويبوب بب حكم وجماه كل خير تينصب yep yow woni amatin ak gep xewal faman arada ku bëgg al hilma xam xam fal yattaqi ragal allah yalla waman arada ku bëgg ar rizqa wursak fal yattaqi ragal allah yalla waman arada ku bëgg an najatu mucc fal yattaqi ragal allah yalla waman arada ku bëgg ay yakona mu nek akraman nasi di gëna tedd ci mbolim nit ñi fal yattaqi ragal allah yalla intaha lima lay denk diko denk sa bop dal moy ragal yalla mo gën lepp lepp amna téré bu cheikh sidiye talif waxna ci né pas pas moy taxa jariñu ragal yalla itam ci la bëpp xam xam bu am jariñ di bayiko ci la bëpp xam xamu hikma di bayiko yiwo gis ak xewal go gisit ci ragal yalla rek lay bayiko daldi ne ku bëgg xam xam na ragal yalla ku bëgg wërseuk na ragal yalla ku bëgg mucc na ragal yalla ku bëgg doon ke gëna tedd ci nit ñi batay na ragal yalla fa in qulta ndem wax nga bayin biralal manam leralal la na ñëllu at taqwa ragal yalla hatta na'lamahu banu xam ko hatta na'lamahu ba dal lu ko xam qultu mané la ya'lam qamal ne an at taqwa naka ragal yalla hibaratun aw wahyin la wala aw firwin la hanim tisalil awamiri wul stop digali wajitina bin nawahi tere manam moytu tere yi la khawfu bala illahi du ragal natu bi yalla wa hasabihi ak mbugalam an nga jangit la khawfi mene ko natale la hibaratun han khawfi bala illahi moy sagal natu bi yalla wa hasabihi ak mbugalam ga mahal israri and ak nuru ga ala dambi ci bakkar ba kama yadhunnuhu nakam koy jorté ba abdus sufaha ilen ci way dessé di ñi alassina ñi nga xamné gharrahum warna len iblis iblis alla aynu kadi ku ñu rabbu tara da nga gis ba'dhum len ci ñom yaqulu muy wax né inni nak man khaifun ajragalla min dhulmati alqabri ci la ndamuk bamel wa dhayqihi aku qatam wa hadhabin nari ak bolu sawara wa fitnatiha ak fitnam wa alamil mawti ak metti tude wa sakratihi ak sukuratam maha kawnihi andak mu nekkam musirran di aju nuru halal kabairi ci bakkar yu magi kan nadari diki xol ilal ajnabiyyati jëm ci jambur bu jigen wal kadhibi ak fan wal ghibati ak jaw wa kasratil fuduli ak barik tiaxan fa in qulta ndem wax nga leho ñal ko iko haza li haramun aji aram la qala mu wax la ka ñal la ila haza li la yaqdiru du atan ahadun ken ay yatrukahu mu bayiko li anna jami'an nasi ngir naka mbolem nit ñi yafa'alunahu danañu ko def ma annahu and naka mom law fushira donte pange fonna manam buñ dajale won jital annasu nit ñi ila nar jëm ci sawara la yasruhu du ko beglo al yujma ha bu def ko boole ma hu and ak ñom fil hadab ci mbugal ga bal li fi nek yasruhu dana ko naqari kullu tarhatin geppuk naqar walam yadri te du xamne anal ma'siyata naka moy ga mamnuhatu li tere la haramun tayit aj aram la qallat mo xam totina aw jallat wala mu dijj wala yu jawisuha tayit duko daganal isdihamul khalqi bukh bukhlo nit ñi manam rat rat lo nit ñi alayha ca mom wala ji timahum du ciage seen dajalo fi ha ca moy ga bal li fi nek kama kanat naka mu nekewon rek saqilatan di aji dis indallahi fa yalla fi zamani ci jamono ba al awwal bi aji jek kadhalika nakone kanat la nek ilal ana ba legi walakin waye nak al musibatu musibama iza hammat dem makalena hanat mu daldi wayef waddat siwna manam sopna azaniyatu aji njaloja an ci bo xamne law takunu donde dafa nek an nisaaw jigen nya kulluhunna kep ci ñoom yasnina di njaalo li yukhfina ngir ñu nebu fadhihataha gatchem ga wa kasalika naka noné al alim aji xamja al jairu kadi aji jeng la yuhibbu du sop al hulama awe xamnya al hamilina ñi di way jëf ci xam xam señ bi ne ko so neema leralal nu lan mo di ragal yalla banu man ko xam bu baakha baax manela da la wor ne day ragal yalla moy taxaw tem ci lepp lu mu tere rek nga bayiko soriko ci bir ak ci biti lepp lu mu digle nga jëm ko def kem sa katan ci bir ak ci biti lol day moy deug deug yi ragal yalla mu wote nak li nga xamne ñen ñu déssé di ñi seen xel gatt mom lañu japp defen rek ku ragal dé ak sukurati dé wala ku ragal bamél ak mbugalum bamél wala ku ragal rek xéeti bala yi wacc ci aduna yi déme non rek dal ngay ragal yalla lol day mom néna soré na lol ak ku ragal yalla ndax li ci ëpp ci ñi defé loolu moy ragal yalla dañu sëgg rek ci li yalla ayé muy bakkar yu magi rawante na bakkar yi nga xamé né ñu bare bare koy def yoyu mom néna bo lu ko ayé ñu né ah loolu dé mom kenn mënu ko bayyi niki xol jambour bu jigen bo wërta xol wala li wax fen wax lu amut wala jëw wala tiaxaan yu bare bare néna yi ñu bare bare da koy def ba koku ayé mu ne la ah nonu kene mënu ko bayyi ndax ñepp koy def té mu ne kat mom mina kene mënu ko bayyi ndax ñepp koy def na sét lu ne bu yalla jitalé ñepp jëmi sawara du ne ah nama yalla jitalalé mayit yobbu sawara dédét bu sañoon bu ñepp dé dem sawara itam mo mu mucc kon nak da wara jëm xéti mo yalla yi nga xam da yobbu sawara bu ci ñepp nekké itam bo fu mu tollu diko jéwa sori di baril ak tuubam nenañu kat xel ñi dañuy défé né ak moy bu ci ñepp xasse mass rek diisatul fa yalla amatul solo fa yalla fekk na yalla mom lam xass ay na ko faaw tay namu déssé won fa mom ca ba mu koy dora ayé nona lay diissé fa mom bo bis penc ñepp massé ci di def lolé mu ayé ak ñepp diko watandiko du tax nam toll won fa mom dara yokku ca ba dara wañiku ca ak moy mom néna numu toti toti mok numu digi digi moy numu reey reey ñoyé mo dong yalla mom numu xass ay rek aye nako te dis na ci mom gan donte ñu bare bare ñang koy def ba nit ñepp ca masé mune nak day def ni nit ñi mom lu dara reey reey bu xasse bare ñukoy def rek bu dal li way fi ñom ñu def ni amatuñ solo lolu motax sax nga gis jigen ju ñialo di moy yalla bu sañoon jigen ñepp di moy yalla ndax su boba kenn du jappati ne limi def gatché la batay lolo tax neena ngay gis borom xam xam bu jeng manam bu ñak jëfé lamu xam bu sañoon day bëgg mbolem borom xam xam yépp melni mom ndax bu ñepp melene mom rek kenn du ko tégati tor kenn du ko sikkelati kon né bakkar mom numu reey reey ak lu mu dis dis fa yalla su ko nit ñi day gis sa yu nek rek muy xew am ñukoy def wala ñu bari diko def da nga dal japp ne disatut amatu solo bu ko def ko defé nak ñu bari bari dal di koy ñëmé diko def nam leen nexé ndax ci misal rek dañ wax ni ben jëw mo gëna dis fanwéri njaalo waye deug la sax njaalo dem na dem ba ñu bari tegatuñ ko fenn ndax yaatu gimu yaatu ci aduna bi waye jëw mom danaka boletuñ ko ci yi nga xamne mo ay wala motax mu ne musiba lu mu reey bu xasse daj fepp rek daldi way fi nit ñi ta fekk na mom yalla ak moy day dis gann fa mom tay namu desi won gann fa mom rek ci bam koy doora ayé non lay desi fa mom gann ba bis penc falaw lam yakun donti nekuton fadlun ganel lil muttaqina ñeel way ragal ñi yalla illa qawluhu dara waxam ji mom yalla taxala kawena ne hudan djubla bu alquran lil muttaqina ñeel way ragal ñi yalla la kan ko mu nek kafiyan di aju doy lam ko ne won nak ragal yalla mo gën lepp lepp ci la delu ne ko li yalla wax ci ragal yalla ca boy jang ñel benu saru baqara ba mu ne alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi da ca tek hudal lil muttaqin alquran mi dey tere bu magga magal bo xamne amul ben sikki sakane maga bayiko ci yalla seen borom dal ci tekne nak ñaragal yalla ño ci gindiko ba amé ca ngeureum ak taxé fasiyen borom nga xamné kon kon né bu fekkone ñaragal yalla amuñu ben ngeenel buñu leen mëna waxal bu may li yalla né hudan lil muttaqina kon hudan lil muttaqina joju doy sekk sekk ci wone ngeenelal ragal yalla ak ngeenelal ñinga xamné ñomelawo ragal yalla gogu tamuy deug ci ñom tuma inna lit taqwa top nak ñeel ragal yalla salasa maratiba ñetti daraja kama fil ibrisi namu nekk ci al ibris lil yadali ñeel al yadali radiyallahu anhu wa nafahna bi al ula martaba bu jekk bi at tawqi modi fegu watandiku hadil hazabi wolis mbugal ga al mukhalladi gari guñ dolal gari guñ saxal bit tabarrui ca dentalu ga min shirki ci bokale watthaniyatu ñaarel bi at tajannubu modi moytu han kullima wolis lepp lo xamne yu asimu dana bakaru lo min qawlin ci wax aw fi'lin wala jef hatta sakhairi da sax bakari ndaw yi wo mom at taqwa moy ragal yalla sharhan ci yoon wa thalithatu nyatel bi an yatanazzaha moy mu sel hamma walis lepp lo xamne yushghilu dana soxlal manet yashghalu dana soxlal shirruhu botum hali haqi walis yalla wayatabattala te muy dogu ilahi jam ci yalla bishara shirihi andak leppam huwa te mom at taqwa moy ragal yalla ga al haqiqi de ko juk deug deug ak al matlubu ga de ko ñu sakku fal ula martaba bu jekk ba xawlu fo moy waxam ja taala wa al zab wa al samahum te mu takala len kalimat at taqwa baatu ragal yalla wa taniyatu ñaarel bi qawlu wa taala walaw an ahla alqura donti naka neñ dekk ya amano gem nañu wattaqaw tañu ragal yalla la fatahna kon ubbi alayhim barakatin minas samai wal ardh wa talisatu ñettel bi qawluhu ta'ala moy wax yalla jëmune ya ayyuhal ladina yeen ñi nga xamne amanu gëm nañu moy gëm ngeen ittaqo ragal leen allah yalla haqqa tuqatihi deug deug ragalam intaha mune bo de xol al ibris bi nga xamne al yadali moko talif da nga gis mu wax ci ne ragal yalla dafa def ñetti martaba manam ñetti degré degré bu jëk bi moy ragal yalla ba bañ ko bokalé kenn mbalen gëm ko te yotal ko ndax sun borom ne dana jéggelé bakkar yépp yépp waye nak bakkar bokalé mom ci kaw tuub rek la koy jéggelé bakkar bokut ak bobu nak man na jek jek jéggelé ko sax té koka tuub ko kon nak ñettal yalla nu reey reey la waye nak ñett daraaje yi daraaje bu dik rek fété kaw sa morom ndax daraaje ñaaral bi moy ragal yalla ba di sori lepp lu yalla ayé muy wax muy jëf ba sax bakari ndaw yi diko moytu biir ak biti lol sax néna moy ragal yalla gi nga xamné buñ tuddé rek ragal yalla ci yoon li ci ëpp motax ñuy wax moy ragal ko ba gannaaw duñ ko wétalé ngay sori lepp lu mu ayé ñu né bakkar la mo xam wax la mo xam jëf la ba sax bakkar yu ndaw ya ndaw dégg ra ñettel bi nak mom moy bi nga xamné mo ci fété kaw ta jafé lool moy jambi ragal yalla ba leppam di yalla nga xamné xalaatam sax ak yéene ma xolam lepp lepp day jeex ci yalla tak lu bokku ci yalla amatul ci mom ab cieur lool nak lu jafé jafé la mom la wa tasawuf di jàngalé ak wax la koy mayé mu nekko nak ñet dégré ñi bu ci nekk alquran juñu lako dégré bu ñëkk bi alquran juñu lako ci bam né wa alzamahum kalimata taqwa baatu ragal yalla bobu wax moy baatu la ilaha illallah te kon moy baatu wotal yalla dégré ñaaral bi tam alquran juñu lako ci bam né ñi nga xamné ño nekk ci dëkk ye day bu ñu gëmoon té ragal yalla gogou moy moytu lepp num téré bañ ko djégé mune buñ gëmonté def nonu bayé lepp num téré mom yalla kon yalla ubbil len barkay asaman ak souf manam soti tawbi souf si sahal lepp daldi barkel xéewali yaatu dégar ñettel bi nak bobu la juñ ci bam né يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يين ني واخني گم گين فخيلن با رگال يالا دگ دگي اك رگالام واخني ني صح رگال يالا دگ دگ رگالام گوگو تي موي جيخ تي موم تاك لپ جامبي دي گرمول يالا جافي گوم جافي تخنا سن بور ويفال كو تي ني فتقوا الله ما استطعتم ragal len yalla kem sen katan xamna ni ñepp mënu ci ag nak mu nekkon ragal len ko kem fa sen katan tollu wa fil hadith nek na ci hadith al karamu tedd nga at taqwa modi ragal yalla wa fassarahu firi nako ba'dul ulama illena ci way xamni fa qal te mu wax ne ma'nahu ma'nam lolu de modi annal karama naka tedd nga wala nga tambale ci ne innal karama naka tedd nga la yahsulu du am fil mar'i ci jamsi illa iza kana ndare ndem nek na taqiyan di aji ragal yalla nga xamne yaji tanu bu dana moytu ashubuhati lantiya wa yafiru tamuy daw minal mahzurati ceñu tere wa yakunu tay nek fihi ci mom al makarimu tedd nga ya ad-diniyatu ko jog dine ad-diniyatu wal akhlaqu ak jikoya as-saniyati ak yekatiko washiyam ak jikoya al hasanat yadi aji rafet mune adis ba neena ragal yalla dal moy teranga lu bokku te ragal yalla rek du teranga mune ñen ci borom xam xam yi fi ko ne da bëgg wax ne nit bala am tedd nga dafa ragal yalla bu wëre wër nga xamne liñu ayé moy lu aram da koy moytu yeñu ayé sax bu luñu sip da koy moytu yeleent sax nga xamne da am takkali aram am takkali dagan sax da koy moytu nga xamne kon dal lepp lo xamne luñu ayé la rek bu luñu sax da koy sori bir ak bitti ba nopi nak lepp lu diine xaymum ci xéeti jikko yi ak xéeti melo yi mu fexé ba yépp mu jikko woko melo woko.